إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دوغو إسلام dini hii ya haki inatilia umuhimu ibada ya ilmu. Uislamu umetilia umuhimu na kuwajibisha ilmu kama Uislamu unavyowajibisha ibada nyingine za sala, za siyam, za haji na zaka. Lakini pia Uislamu unaamrisha na kuwajibisha sala hili la ilmu. Na inapotajwa ilmu, moja kwa moja inakuja ni ilmu ya kisheria, si ilmu za kidunia. Na ndio maana ad-da'wa as-salafiyya al-mubaraka imeweka jambo hili la ilmu kuwa ni msingi wake wa kwanza. Msingi wa kwanza wa da'wa salafia al-mubaraka ni ilmu, kwamba Waislamu wasome elimu ya kisheria kwa ajili ya maslahi yao ya kujua ibada zao na kumjua Mola wao na kumjua mtume wao, bali na kujua dini yao kamili ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya moja katika aya nyingi anazoamrisha ilmu. Katika aya ya suratu Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha na kusema, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Hii ni aya moja tu katika aya nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha ilmu. Allah anasema jua kwamba la ilaha illa Allah, hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat, taka msamaha kwa madhambi yako na madhambi ya waumini wanaume na wanawake. Idhan fa'lam, al-Imam al-Bukhari rahimahullah ameweka mlango katika sahihi yake, faqal unwanuhu al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ilmu qabla ya kusema na qabla ya kufanya amali yoyote. Qabla hujasema neno lolote la ibada, qabla hujafanya amali yoyote ya ibada, jua kwanza, fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Dugu zangu wa Islam, ilmu ni moja katika sababu za kuingia mtu peponi. Ilmu ni katika sababu, bali ni katika njia rahisi za kuingia peponi kuliko njia ya kufanya amal bila ilmu. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Mwenye kufuata njia hali ya kuwa anataka kwa njia hiyo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala humsahilishia njia ya kwenda peponi. Wanasema maulama, njia hii ya ilmu ndiyo njia nyepesi, ndiyo njia nyepesi ya kuingia peponi kuliko njia ya kufanya ibada bila ya ilmu. Ndugu zangu wa Islam, ni jambo la lazima, ni jambo la wajibu kila Muislamu atafute ilmu, ajue masala yake ya ibada, ajue masala yake ya tauhid na aqida. Ni jambo la lazima, sio jambo la watoto wanafunzi wadogo. Tumezoea kwamba masala ya ilmu ni masala ya watoto, ndio wanaokwenda madrasa wakatafute ilmu ni watoto. Lakini hapana, sisi watu wazima ndio lazima zaidi kutafuta ilmu. Watoto sio lazima, bado hawajakuwa baligh, hawajakuwa na akili vizuri, sio lazima kwao. Lakini sisi watu wazima, kama ilivyokuwa lazima kusali na ndio lazima ilmu, tujue masala ya ibada yetu. Na njia ni nyingi, njia ni nyingi, lakini njia hii ndio njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Njia nyingine zote ni njia za upotefu. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. سيما هي ndio njia yangu, هي ndio njia yangu nalingania kwa Allah على بصيرة. والبصيرة كما قال العلماء أعلى darajati alilm, ni daraja ya juu ya ilmu. Kwa hiyo njia hii ya ilmu ni njia anayotafutia kila mmoja, awe ni daia, awe si daia, awe ni mwanafunzi, awe si mwanafunzi, lazima afuate njia hii ya ilmu kwa ajili ya kujua dini yake kamili. Al-Imamu Ahmad rahimahullah yaqul annasu ila taallumi alilmi أحوج منهم إلى الطعام والشراب. أنا سمع واتو وانا هيتجي زيدي كسوما علم نكتفت علم كليكو ما هيتجي ياو يتكونا نكينواج. الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب. ما هيتجي واتو يكتفت علم نما كوبوا كليكو ما هيتجي ياو يتكونا نكينواج. يقول لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين. وسبب أنت أنا هتجي تشكولا نكينواجي كواسيكو مرمبيلي مرمبيلي تو أنت إنم تشوش أنت كولا نكونوا. لكن وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. ما هتجي يكي علمه نكويدادي يبومزي ذاكي كلا نبوتوا بومزي كلا وقاتي كلا سكوني أنا هتجي علم. Kwa hiyo ni zaidi ya mahitaji ya chakula na kinywaji, ilmu. Watu wanahitaji zaidi ilmu kila wakati kuliko chakula na sharabu. Ndugu zangu wa Islam, lazima tufahamu kwamba elimu inagawanyika mafungu mawili, sehemu mbili. Kuna ilmu ambayo ni fardhu ainin ala kulli muslim, ni lazima kwa kila Muislamu, na kuna ilmu ambayo ni fardhi kifaya, wakijua baadhi ya watu wengine hawana madhambi. Hii ya kwanza fardhu aini, ambapo ni lazima kwa kila Muislamu, ndio anaosema Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah katika al-usul thalatha alivyosema: i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina taallumu arba'i masail. Jua Allah akurahamu kwamba ni lazima kwetu kujua masala manne. Qal al-ula al-ilm, sala la kwanza ni ilm, wa huwa ma'rifatu Allah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Ilm ni kumjua Allah na kumjua mtume wake na kujua dini ya Uislamu kwa dalili. Hii ndio lazima kila Muislamu amjue Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo atapomwabudu kikamilifu. Kama humjui Allah subhanahu wa ta'ala, huwezi kumuogopa, huwezi kumuabudu kikamilifu, kwa sababu humjui. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu maulama wale wanaomjua Allah subhanahu wa ta'ala na kusema innama yakhsha Allah min ibadihi alulama. Watu wanaomuogopa Allah kikweli kweli ni wale maulama, kwa sababu wanamjua Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla. Ndugu zangu Waislamu, haitoshi tu kwamba mtu ni Muislamu, haitoshi. Haitoshi mtu ni Muislamu kwamba inamtosha mtu kwamba anaingia peponi kwa sababu ana jina la Uislamu. Haitoshi, mpaka ausome huo Uislamu. Akiulizwa Muislamu huo, kwani Uislamu ni nini? Wewe ni Muislamu? Ndio. Uislamu ni nini? Hajui. Nini la ilaha illa Allah maana yake ni nini? Hajui. Sasa Uislamu huo ni Uislamu gani? Muislamu lazima ajue Uislamu wake ni nini, ajue maana la ilaha illa Allah ni nini, maana ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ni nini, ajue. Si kusema tu kwa ulimi haitoshi. Alimamu Ahmad rahimahullah anasema katika ilmu ambayo ni lazima kwa kila Muislamu, anasema yajibu ala almuslim an yatluba min alilm ma yaqumu bihi dinu. Lazima kwa kila Muislamu atafute katika ilmu ile ilmu ambayo dini yake itasimama iwe sawa sawa. Faqila lahu mithla ayi shay'in, kama jambo gani? Qal alladhi la yasahu jahlu, lile jambo ambalo haijuzu kwake kutolijua. Salatu wa siyamu wa nahwu dhalik, sala yake, saumu yake na mfano wa ibada hizo ni lazima. La yasahu jahlu, haijuzu kutojua mambo haya. Muislamu haitakiwi asijue swala. Na swala, ndugu zangu Waislamu, ni ndefu. Swala ni pana, ina maswala mengi sana. Swala tusione swala ni kuinama na kuinuka na kwenda zako. La, swala ina mambo mengi. Maulama wamechunga rasail na mijalladat na kutub kuelezea maswala haya ya swala. Swala ya Mtume SAW ilikuwa vipi? Ni lazima isomwe. Kwa ndugu zangu Waislamu, maswala ya ilmu sio maswala ya watoto, ni maswala ya hata sisi watu wazima tunawajibika kusoma, ni jambo la lazima. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Katika masala ambayo Uislamu unatilia umuhimu na kuyalazimisha Waislamu wajue ni masala ya tauhid na aqida. Masala ya tauhid na aqida Uislamu umeyapa kipaumbele na kuyapa umuhimu mkubwa masala ya tauhid na aqida. Na hii ni kwa sababu sisi tumeumbwa kwa ajili ya tauhid. Hatukuumbwa kwa jambo lingine lolote isipokuwa tumeumbwa kwa ajili ya tauhid. Walidhalik yakulu Allahu subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah anasema sijaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili wanipwekeshe mimi kwa kuniabudu. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Na Allah subhanahu wa ta'ala hajatumiliza mitume na kuteremsha vitabu isipokuwa kwa masala haya ya tauhid. Yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala yunazzilu al-mala'ikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Allah subhanahu wa ta'ala amewateremsha malaika kwa wahi, kwa amri yake, kwa anayemtaka katika waja wake, na kuwaambia watu kwamba ogopeni, hakuna anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Fattakun, niogopeni mimi, fanyeni takwa, kuweni na takwa. An andhiru annahu la ilaha illa ana fattakun. Wa hakadha yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hatukumtumiliza mtume yoyote kabla yako isipokuwa tunampa wahi kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi. Fattakun fa'budun, nipwekesheni. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameleta mitume na kuteremsha vitabu vyake kwa sababu ya tauhid, watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumwabudu. Na ndugu zangu wa Islam, amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'ani inaamrisha tauhid. Amri ya kwanza iliyokuja katika Qur'ani, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi watu, mpwekesheni mola wenu ambaye amekuumbeni na amewaumba wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kuwa na takwa. Kwa ni jambo la tauhid, ni jambo la muhimu, ni jambo la lazima kila mmoja ajue tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala, na ajue kinyume chake ushirikina. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha umuhimu wa tauhid, aliishi miaka 23 baada ya kupewa utume, akaishi miaka 23. Miaka 13 alikuwa pale Maka anafundisha tauhid na kulingania tauhid na kutahadharisha shirki na kupiga vita ushirikina. Miaka 13 analingania tauhid pale Maka na kuamrisha watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada, na kutahadharisha na kupiga vita ushirikina na washirikina. Kwa ndugu zangu wa Islam, ni lazima tujue tauhid na tujue kinyume cha tauhid, kwamba ni ushirikina, tujiepushe nao. Dalili hizi ni baadhi tu zinazoonesha umuhimu wa Uislamu, unavyotilia umuhimu na kutilia mkazo na kuamrisha masala haya ya tauhid na aqida kwa kila Muislamu, kwa sababu usipojua tauhid utakuwa mshirikina. Usipokuwa na tauhid, usipompekesha Allah, moja kwa moja utaingia katika ushirikina. A'adhana Allah wa iyyakum minashirki. Ndugu zangu wa Islam, tauhid ina fadhaili nyingi. Tauhid ina fadhaili nyingi. Baadhi ya fadhaili za tauhid, anna lihtidaa alkamil wal amna alkamil, hidaya kamili na amani kamili inapatikana kwa muwahid mwenye kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala. Anakuwa na hidaya kamili, anakuwa na usalama na amani kamili ya hapa duniani na akhira. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wale walioamini na wasichanganye imani yao na ushirikina, hawa ndio wana amani hapa duniani na akhira, na hao ndio wenye hidayah kamili. Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kadhalik min fadaili tauhid ni kwamba anayesema la ilaha illa Allah hali ya kuwa anasema na ikhlas katika moyo wake, huyu atapata shafaa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Anayesema la ilaha illa Allah akajua maana yake, akajua vitenguzi vya la ilaha illa Allah na kujiepusha navyo, huyu akisema hivyo hali ya kuwa ni khalisan min qalbi, huyu atapata shafaa ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fi sahihi al-Bukhari عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي. mtu atakuwa na furaha sana katika watu siku ya kiyama ni yule aliyesema la ilaha illa Allah hali ya kuwa na ikhlas ndani ya moyo wake. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbi. Kadhalik katika fadhail za tauhid, anna al-aqwala wal-a'mal adh-dhahira wal-batina mutawaqqifatun fi qabuliha wa kamaliha ala at-tauhid. Maneno na vitendo vya dhahir na batin vinasimamishwa, ukamilifu wake na kukubaliwa kwake vinatawakaf kwa sababu ya tauhid. In qawiya tauhidi, ikiwa na nguvu, ikiwa kamili, kamulat hadhihi al-umur wa tuqbal, mambo haya yote yanakamilika na kukubaliwa. A'mal, ibada za mtu, maneno ya ibada ya dhahir na ya batin, kama hayana tauhid, maneno hayo hayatakamilika wala hayatakubaliwa isipokuwa kwa tauhid. Idhan hizi ni baadhi, hadha ghaidhun min faid, hizi ni baadhi tu ya fadhail za tauhid, lakini fadhail za tauhid ni nyingi. Kwa ndugu zangu Waislam, ni lazima tusome tauhid, ni lazima tujue tauhid, tujue maana la ilaha illa Allah, tujue madhumuni ya la ilaha illa Allah, tujue maana ya shahadatani na tujue madhumuni ya shahada hizi mbili. Ni lazim kwa kila Muislam. Ndugu zangu Waislam, kama nilivyosema huko nyuma, haitoshi tu kutamka, haitoshi kutamka kwamba mimi ni Muislamu, haitoshi. Mpaka tujue Uislamu ni nini, tujue maana la ilaha illa Allah, tujue maana ya shahadataini, ili tutekeleze madhumuni ya shahadatan, ili tujiepushe na mambo ambao ni vitenguzi vya Uislamu. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.